шеберін дала. Сені іздедім мен, сені ғана. Эй, ауыл менен қала, галактикада ма. Тілеген іздемей, табыла ма. Сен жоқсың, жоқсың, табылмадым сені. Сен жоқсың, жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, жоқсың, бар болсаң қайда. Жоқ, мында барам жоқ, жоқ.